Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W poniedziałek wielkanocny w kilkuset miejscach na świecie spotykają się przedstawiciele Polonii. Poznański sąd aresztował mężczyznę, który wcześniej zabarykadował się w jednym z mieszkań na Ratajach. Koniec z negocjacjami w sprawie programu DACA, zapowiada prezydent USA Donald Trump. W kilkuset miejscach na całym świecie w świąteczny poniedziałek odbywają się polskie spotkania wielkanocne. Organizują je parafie i organizacje polonijne. Ich działalność wspiera Stowarzyszenie Wspólnota Polska, mówi jeden z organizatorów spotkań, Andrzej Grzeszczuk. Często są one związane z różnymi wielkotygodniowymi nabożeństwami. Ludzie się spotykają przed lub po, oczywiście z wyłączeniem Wielkiego Piątku. W niektórych środowiskach jest zwyczaj obchodzonych wspólnie nabożeństw Drogi Krzyżowej. Dziś także rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. O 21:00 na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się tradycyjne w tym dniu wieczorne czuwanie. Chcemy przypomnieć wydarzenia i atmosferę sprzed 13 lat, mówi Marcin Nowak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Będą fragmenty z nauczania Jana Pawła II, będzie również nasz chór. Dla nas ważne jest to, żeby stworzyć raczej taką przestrzeń refleksji, też takiego osobistego spotkania, więc będziemy na placu do 21:00 po to, żeby wspólnie posłuchać fragmentów homilii, posłuchać utworów przygotowanych przez chór Centrum Myśli Jana Pawła II, obejrzeć specjalnie przygotowaną animację, posłuchać utworu Cisza. Tegoroczne wspomnienie papieża Polaka będzie też początkiem obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego. I kolejne informacje. Poznański sąd zdecydował o aresztowaniu zatrzymanego przez antyterrorystów Kamila K. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Inflackiej, mówi Andrzej Borywiak z wielkopolskiej policji. Sąd wydał decyzję, że na 3 miesiące ten mężczyzna trafi do aresztu. Ze względu na to, że wcześniej był poszukiwany listem gończym, ma na koncie 3-letni wyrok do odbycia, tak więc będzie on przebywał w areszcie śledczym i zakładzie karnym tak długo, jak będzie to konieczne, jeżeli chodzi o postępowanie karne oraz do zakończenia tego wyroku, który został już uprawomocniony i wydany jakiś czas temu. A prokurator postawił mu kolejne zarzuty. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków, zarzut produkcji narkotyków, uszkodzenia samochodu, ale także zgwałcenia, kierowania gróźb karalnych oraz znęcania się fizycznego i psychicznego. Zatrzymany miał przy sobie pistolety gazowe, pochodzi z Katowic. Listem gończym był poszukiwany przez sąd rejonowy w Żywcu. Koniec z negocjacjami w sprawie programu DACA, zapowiada Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych w kilku wpisach na Twitterze odniósł się do sprawy dzieci nieudokumentowanych imigrantów w USA oraz bezpieczeństwa granicy z Meksykiem. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogą prawidłowo wykonywać swojej pracy z powodu absurdalnych, liberalnych przepisów, napisał Donald Trump. Odpowiedzialnością za to obarczył demokratów. Zaapelował też do republikanów w kongresie, by zastosowali opcję nuklearną i uchwalili restrykcyjne prawo. Amerykański prezydent napisał też, że za sprawą obowiązujących regulacji w Stanach Zjednoczonych jest coraz niebezpieczniej. Donald Trump przebywa obecnie w swej luksusowej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Proszony o komentarz do wpisów w internecie zarzucił Meksykanom, że przybywają do Stanów Zjednoczonych nielegalnie, licząc na to, że skorzystają z programu DACA. Po zawieszeniu we wrześniu ubiegłego roku przepisów, które dawały ochronę przed deportacją młodym, nieudokumentowanym imigrantom, prezydent Trump dał kongresowi czas do 5 marca na przyjęcie alternatywnej ustawy. Dotychczas nie udało się wypracować porozumienia w sprawie tzw. marzycieli. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. Do północy można jeszcze zgłaszać utwory w konkursie Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100. Jest już kilkaset zgłoszeń, ale wiceprezes ZAX-u Michał Komar przypuszcza, że wielu twórców wysyła swoje utwory w ostatnim momencie. Przedstawiciele ZAX-u, wybitni twórcy, a także przedstawiciele Polskiego Radia, wybitni znawcy muzyki rozrywkowej, będą ciężko pracowali, żeby odsłuchać tych kilkaset utworów. No i mam nadzieję, że znajdą takie piosenki, które będziemy śpiewali. W konkursie Piosenka na 100 można zgłaszać utwory niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim. Do wygrania jest nawet 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny, ale od zachodu ma się przejaśniać. Może przelotnie padać, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w Suwałkach 2 stopnie, w Gdańsku i Białymstoku 4, Gorzowie, Warszawie i Rzeszowie 6, w Szczecinie i Poznaniu 7, w Krakowie 9, a we Wrocławiu 10. Prawie w całym kraju dość silny wiatr, w porywach do 65 km na godzinę. Na wschodzie do 75, a w Karpatach do 100. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Kłaniam się Państwu w drugiej godzinie naszego spotkania. Marcin Witan, poniedziałek wielkanocny. Dziękuję bardzo, że są Państwo z audycją Muzyczne Rozmowy, że są Państwo ze mną dziś rano, także po godzinie 7. Przywitaliśmy się utworem, który już Państwo zapewne kojarzą. Nie trzeba daleko sięgać pamięcią, bo między godziną 6 a 7 między innymi także ten właśnie utwór zabrzmiał, tekst z Księgi Wyjścia, słynny fragment przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, to co śpiewa się w czasie liturgii paschalnej Wielkiej Nocy, wysławiając wielkość Boga. Muzyka Gilles Desroches, opracowanie Jacek Gałuszka, a więc ta solidna, dobra, dominikańska szkoła. Mówiłem Państwu w poprzedniej godzinie, że będzie rozmowa i będzie ona dzisiaj w trzech fragmentach. Rozmowa na temat Zmartwychwstania Pańskiego w ujęciu, w rozumieniu, w rozważaniu, w rozmyślaniu włoskiego mistyka księdza Dolindo Ruotolo. Być może Państwo o nim słyszeli. W ostatnim czasie okazało się trzy książki związane z ojcem Dolindo Ruotolo. Na polskim rynku wydawniczym ukazały się one w przekładzie, także staraniem Joanny Bątkiewicz-Brożek, dziennikarki, publicystki, tłumaczki, z którą właśnie o zmartwychwstaniu w rozumieniu księdza Dolindo będę rozmawiał, a będzie nam towarzyszyć muzyka paschalna, taka choćby jak ta. abyśmy z Panem wskrzeszeni do życia weszli wiecznego. Joanna Buntkiewicz-Brożek, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat książki o ojcu Dolindo Ruotolo i pani konsekwentnie podąża tym szlakiem, coraz bardziej fascynując się postacią tego włoskiego kapłana z Neapolu. To widać. Ja się bardzo cieszę, że na okładce już trzeciej książki widnieje to samo zdjęcie takiego dobrotliwego ojca Dolindo spoglądającego spod okularów o lasce na nas. I ten wzrok... No jest niepokojący, zwłaszcza w kontekście tej książki, o której chcę teraz porozmawiać, to znaczy Droga Krzyżowa i Zmartwychwstanie z księdzem Dolindo Ruotolo, ponieważ jesteśmy w czasie wielkanocnym. Na Zmartwychwstaniu chciałbym się skoncentrować, chociaż muszę zacząć od takiej bardzo chyba polskiej obserwacji, mianowicie jak się bierze tę książkę do ręki, to są wspaniałe reprodukcje też i Droga Krzyżowa z ojcem Dolindo, to o cierpieniu Jezusa, o pasji, o Drodze Krzyżowej mamy więcej niż 3/4, a o Zmartwychwstaniu kilka kartek. Czy to jest tak dlatego, że u ojca Dolindo było podobnie? Większość refleksji o cierpieniu Jezusa, o pasji, a o zmartwychwstaniu mniej? Na pewno całe życie księdza Dolindo, tak 88 lat, to jest przybicie do krzyża z Chrystusem. Tu nie ma co do tego wątpliwości. Ten kapłan całe życie cierpiał i to w łączności z Jezusem. I większość z nas w życiu, no nie ma chyba człowieka, który nie nosiłby jakiegoś krzyża. Mniejszy lub większy cierpień fizycznych, emocjonalnych, różnego kalibru. Stąd zawsze to bardziej uczepienie się, że tak powiem w cudzysłowie, męki Chrystusa, bo Chrystus nam pomaga nieść krzyż, a właściwie my jak ten Cyrenejczyk, jeżeli się na to zgodzimy, bo człowiek ma przecież prawo odrzucić krzyż, taką nam wielką wolność Bóg daje. Natomiast zmartwychwstanie. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie za wiele powiedzieć na ten temat. Ewangelia bardzo lakonicznie się na ten temat wypowiada. Natomiast no, ksiądz Dolindo jest gigantem niesamowitym. 33 tomy komentarzy do Pisma Świętego i zmartwychwstaniu poświęca kilkanaście, nawet powiedziałabym, no ponad stron, ponad 20 do 30 stron, więc bardzo bym się cieszyła, gdybym mogła wszystko to przełożyć i czytelnikowi polskiemu udostępnić. Myślę, że na to przyjdzie odpowiedni czas. Na razie nie ma zgody na przykład komentarzy. Natomiast ksiądz Dolindo po to, i właściwie tutaj też zamierzenie było takie, koncentracja na pasji Chrystusa po to, żeby ludzie też nauczyli się kochać krzyż. Ja to widzę, jeżdżę po Polsce, w wielu miejscach opowiadam o księdzu Dolindo. Ludzie w jego życiorysie i w tym, co powierzają mi też w jakimś takim geście zaufania niesamowitym, swoje cierpienia i mówią nagle, że z księdzem Dolindo zrozumieli, że pewne rzeczy chcą w pełnej wolności przyjąć jako krzyż i wtedy idzie im się o wiele lżej, bo już nie są sami przy tym krzyżu. Stąd ta dysproporcja. Pisze pani tak, czytam opis zmartwychwstania z zapartym tchem. Opisu takiego nie ma ani u Katarzyny Emerich, ani w wizjach męki Chrystusa innych mistyków, jak święty Jan od Krzyża czy Katarzyna ze Sieny. Jedynie Teresa Neumann, która przeżywała i widziała Drogę Krzyżową oraz sceny zdjęcia Jezusa z krzyża, pozwala nam niemal dotknąć tajemnicy zmartwychwstania. Jej opis jest jednak w porównaniu do wizji księdza Dolindo dość ogólny. U kapłana z Neapolu widać dbałość o szczegół niemal naukową. Znaczy co? Jak to wygląda? Bardzo porażający jest ten opis. On tak jakby był świadkiem niemym tej sceny. Ksiądz Dolindo był mistykiem, przeżywał lokucje wewnętrzne, ale jestem przekonana, że przez, tak jak wielu innych mistyków, przez taką dużą obcowanie z Najświętszym Sakramentem, z Jezusem takim żywym, wchodził w pewne rzeczy i Pan Bóg mu pewne rzeczy pokazywał. Ja dokładnie nie wiem, bo on nigdy z wielkiej skromności i pokorze nie mówi, miałem objawienie, nic z tych rzeczy. Natomiast jest tam mnóstwo detali i szczegółów. Według mnie, choć nie jestem teologiem i nie znam życiorysów wszystkich świętych, ale takiego opisu nigdzie nie ma. Widzimy dzięki księdzu Dolindo oczami wyobraźni ten fizyczny, fizjologiczny proces zmartwychwstania. Zresztą, jeśli dzisiaj czyta się relacje naukowców badających całun turyński, którzy dokładnie opisują, że to płótno, ono było w stanie nienaruszonym, to nie było tak, że ktoś się rozwinął z tego płótna, nie było poszarpane, bo powinno się poprzyklejać do całego zakrwawienia ciała Chrystusa. Widać, że ktoś, kto był nim owinięty, jakby przeniknął to płótno. Jakby zupełnie nie było to ożywienie ciała, tylko zupełnie przemienienie w inny stan. Zresztą Ewangelia później jakby dowodzi tego, bo Jezus pokazuje się w różny sposób różnym osobom, nie wszyscy go rozpoznają. I ksiądz Dolindo niemal próbuje wejść w głębie tego, nie wiem, czy to widzi, czy wyobraża sobie, ale pokazuje, w jaki sposób mogło dojść do zmartwychwstania. Jak tam aż jest taka pełna dynamika, ta krew, która wraca do żył Chrystusa. To pani przykład, prawda? Tak, tak. Krew rozlana, przyciągnięta przez tajemniczą siłę i ożywiona podobnie boskim ciepłem życia wpłynęła do żył, które na poziomie tkanek zespoliły się w jednym system. A to jest niemal naukowy opis. Tak, strumień życia zalał serce. Serce przebudziło się i wpompowało krew do jego członków, odbudowując mięśnie i przywracając je do życia. Znikały rany, niczym cienie przed promieniami słońca lub ślady wilgoci, które pożera promień. I bardzo coś, co mnie, nawet powiem, nie zawaham się powiedzieć, wzruszyło. Pozostało tylko 5 głównych ran, gdyż miłość chciała zachować je jako swój pomnik. Tak, a zostawił to jako ślady, też ksiądz Dolindo w wielu miejscach, pismach pisze, dla tak zwanych niedowiarków, nie? Żeby to był też taki ślad i dowód na to, że faktycznie przelał tą krew, dał się zamęczyć z miłości, że taka była jego akceptacja woli jego Ojca Niebieskiego. Thank you. Tak jak pan wspomniał wcześniej, nie ma takiego opisu, nawet u MRI. Ciekawe, ona z takimi szczegółami idzie, właściwie minuta po minucie, towarzyszy Chrystusowi. On też w to wchodzi, bo on też czyta mistyków, ksiądz Dolindo, na przykład służebnicę Bożą, siostrę Beninę Ferrero, też nieodkrytą, moim zdaniem, wspaniałą kobietę włoszkę, która także miała wizję i on wchodzi w te detale, ufa mistykom. Więc ja się nauczyłam takiego większego zaufania, chociaż wielu, no po ekranizacji Pasji Gibsona mówiło, aż to zbyt okrutny spektakl. Nie, ksiądz Dolindo mówi, nie, nie możemy ogołocić tego spektaklu, że tak powiem w cudzysłowie, z okrucieństwa. Nie dlatego, żeby zapłakać, żeby przerazić się. Tam jest taka scena piękna, kiedy kobiety płaczące, Jezus spotyka płaczące kobiety na drodze krzyżowej. Ksiądz Dolindo bardzo wyraźnie podkreśla, nie mamy zapłakać nad Chrystusem umęczonym, choć naturalnie budzi się tak nasza wrażliwość, ale nad sobą, żeby zastanowić się, po co, jaki jest sens tego wszystkiego. Przytacza pani też myśl księdza Dolindo o tym, iż zmartwychwstanie Jezusa to fundamentalny argument naszej wiary. Właśnie zwracam uwagę na to słowo argument, tak? Komentarz do Ewangelii świętego Łukasza, to z tego pochodzi. Zmartwychwstanie Jezusa jako fundamentalny argument naszej wiary, czyli tak jak powiedział święty Paweł, gdyby nie było zmartwychwstania, daremna byłaby nasza wiara, czyli to nie jest tak, że uczniowie z takiego jakiegoś głębokiego, traumatycznego pragnienia, przeżycia sobie wyobrazili tego zmartwychwstałego i potem 500 naraz sobie wyobraziło i on się nim objawił, bo sobie go tak wyświetlili jak z projektora. Nie, absolutnie. Nie możemy się skupiać, to ksiądz Dolindo bardzo wyraźnie pisze, na samym też momencie tylko zmartwychwstania. Chociaż jest to absolutnie pierwsze i szokujące w dziejach ludzkości wydarzenie. Ale zmartwychwstanie i życie Chrystusa jako osoby realnej, żywej w Kościele do dziś, 2000 lat. I On jest obok każdego człowieka. To jest wielka tajemnica. On jest za każdym razem na ołtarzu, w każdym kościele świata, w czasie każdej konsekracji. I to jest argument naszej wiary. Zmartwychwstał i żyje nadal. Nie jest to jakaś historia, która wydarzyła się 2000 lat temu. Jest to fakt, którego jesteśmy świadkami. Miałam takie szczęście, łaskę też spotykać współcześnie żyjących mistyków. Jest jeden stygmatyk, który żyje w Umbrii i bardzo zaskakujące było w rozmowie z nimi to, że wszyscy podkreślają, gdyby mieli wybierać między wizjami Chrystusa, a to są ludzie, którzy spotykają się na co dzień z Chrystusem, a uczestnictwem w Eucharystii i przyjmowaniem Go, to wybraliby Eucharystię. To znaczy, że ten Chrystus żywy jako osoba jest tam obecny. Oni mają taki dar jeszcze mocniejszego obcowania. Chociaż każdy z nas, jeżeli się tylko otworzy na Ducha Świętego i poprosi o wsparcie, to jest w stanie tak mocno przeżyć, tak mocno też przeżywał zjednoczenie z Chrystusem żywym, zmartwychwstałym właśnie ksiądz Dolindo. No bo jakby cała ta droga, jego pasja i krzyż przez 88 lat nie miałyby sensu, gdyby przy nim nie był zmartwychwstały Chrystus. On by nie dał rady. On go fizycznie słyszał, on go fizycznie czasem czuł, ale gdyby nie był zmartwychwstały, to by nie przeszedł absolutnie. Nie byłoby takiej siły. Jeden z polskich kapłanów kiedyś powiedział mi niedawno, mówi, słuchaj, ja bym 20 lat odsunięcia od ołtarza absolutnie nie wytrzymał. Musiał przy nim stać on, żywy, zmartwychwstały, bo nie da się inaczej. I musiał go bardzo mocno czuć, nie? Nie widzieć jako objawienie, tylko czuć jako realną osobę, która wkracza w jego życie i której jakby woli się całkowicie do dyspozycji oddawał. Nie, to jest jakby też cały sens przesłania księdza Dolindo. Ja mówię, Pan Bóg daje go Kościołowi w 2018 roku, teraz, na dzisiaj. I ksiądz Dolindo mówi, współczesnemu człowiekowi, który jest tak zagubiony już i w taką apostazję wpada powoli świat wokół nas, jak ksiądz Dolindo mówi, poczekaj, zatrzymaj się i chwyć się Jezusa. Oddaj się bezgranicznie woli Jego. Nie, to jest takie bardzo współgrające. Kiedyś właśnie wiele osób pyta, no ale jak Pani to pogodzi, to zawołanie Jezu, ufam Tobie i Jezu, Ty się tym zajmij, które ksiądz Dolindo przekazuje nam od Pana Jezusa. No, i znowu... Jezu, ufam Tobie od Faustyny Objawień Miłosierdzia. Dokładnie. Jezu, ufam Tobie, więc Ty się tym zajmij. Ufam Ci, więc Ty wchodź w moje sprawy, w moje życie. Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To mi nasunęło fragment wstępu księdza profesora Roberta Skrzypczaka, moim zdaniem znakomity, wiele mówiący i wprowadzający wstęp. Ojciec Dolindo jest jak maska tlenowa podawana zestresowanym, wyjołowionym mieszkańcom krainy wiecznego pośpiechu, dyktatury kredytu i kariery, krainy do wolności bez Boga i katechizmu. Łapią się duchowego mistrza z Neapolu jak kroplówki, nie dają się od niej odłączyć. W moim najgłębszym przekonaniu Bóg naszemu pokoleniu podarował dwa potężne reflektory, świętą siostrę Faustynę z przesłaniem o Boże Miłosierdziu i księdza Dolindo z receptą na całkowite zaufanie Bogu w przeciwnościach. A więc, tak jak Pani powiedziała, Jezu, Ty się tym zajmij i Jezu, ufam Tobie. Dwa paschalne drogowskazy, by nie zapomnieć, którędy do nieba. Dokładnie, tak jest. Jezu, Ty się tym zajmij. To jest takie wejście, taki krok do przodu, bardziej jeszcze odważny, bo Pan Jezus mu wielokrotnie powtarza, zostawia słowa w czasie lokucji wewnętrznych, nie? Żebyśmy mieli taką odwagę całkowicie zamknąć oczy i nawet nakazać, powiedzieć: Panie, wchodź w to. Ja, to nie znaczy, że siadam założonymi rękoma teraz na fotelu i w ogóle jest świetny i teraz Pan Jezus wszystko za... Nie, nie, to nie to chodzi. Chodzi o to, żeby bezgranicznie zakochać się w woli Bożej. Ksiądz Dolindo wola Boża pisał dużymi literami. Bardzo mnie to ujmuje. W pełni był przeświadczony o tym, że cokolwiek się dzieje w jego życiu, zgodne jest z wolą Bożą. Także oddawał wszystko, każdą swoją decyzję. Wielokrotnie wychodził na ambonę i był przygotowany, mówił zupełnie co innego. Dlatego, że oddawał się, Duch Święty tak przez niego działo, on się na to otwierał. Więc to przesłanie i Faustyny, i księdza Dolindo jak najbardziej są ze sobą zbieżne. Ksiądz Dolindo jeszcze, oprócz tego, jak tak przepięknie ksiądz profesor napisał, że jest tą maską tlenową, jest takim oddechem, jest też autentycznym świadkiem. To jest ktoś bardzo prawdziwy, ktoś to przeszedł bardzo dużo i to od dzieciństwa po samą śmierć, rozmaitych cierpień fizycznych i odrzucenia w samym kościele, który najbardziej kochał, nie? I to jest dla nas taki świadek, którego się ludzie jak tonący brzytwy chwytają, nie? On to wytrzymał. A jak to wytrzymał? Wyłącznie oddając się Bogu i mówiąc: ufam Tobie. Ale właśnie dobrze Pani o tym kościele powiedziała, bo myślę, że to trwanie w kościele bez ani jednego krytycznego słowa pod jego adresem było możliwe właśnie dzięki przekonaniu, że tak jak w objawieniu Pawłowi pod Damaszkiem: czemu mnie prześladujesz? Ciebie prześladuję? No właśnie. No, kościół to ja. I ojciec Dolindo mówi, i tu wyłania się, jak Pani podkreśla, jeden z najważniejszych rysów apostolstwa księdza Ruotolo, że Kościół to Jezus. Tak, to byłoby, myślę, to jest najpiękniejsza i najkrótsza definicja, najbardziej celna Kościoła. Kościół równa się Jezus. Jej autorem jest ksiądz Dolindo Ruotolo. I żyjemy w czasach, których bardzo łatwo się krytykuje Kościół, kapłanów, wytyka palcami, ten to, ten tamto. Jezus tak, Kościół nie. Ale nie da się oddzielić Kościoła od Jezusa. No to jest absolutnie nierozłączna rzeczywistość. Padre Jarek Cielecki, taki wielki propagator kultu świętego Szarbela, powiedział mi takie piękne zdanie: zobacz, kto uderza w Kościół i w namiestnika Chrystusa, ten uderza w samego Chrystusa. On to mówił w kontekście księdza Dolindo, ale ksiądz Dolindo bardzo też zauważa, to jest przepiękna jest analiza właśnie, a propos całej męki Chrystusa, analiza postawy Judasza. Mówi, każdy z nas jest skazany na los Judasza, bo ulegamy takiemu fałszywemu światłu. Jednym z symptomów tego, że ulegliśmy, że dajemy się skusić przez świat i różne rzeczy, jest to, że zaczynamy na przykład widzieć w siebie ofiarę wszystkiego. Jesteśmy ofiarą w domu, w pracy, wszędzie i zaczynamy wytykać błędy Kościołowi, mówić głośno. Jezus mówi bardzo jasno w Ewangelii, co trzeba zrobić, jak widzimy, że nasz brat, jeżeli to jest brat w kapłaństwie, ktokolwiek, cokolwiek źle zrobi, idź i powiedz mu to w cztery oczy, a nie na piedestale i nie wytykaj go palcami, bo tylko, i to ksiądz Dolindo pięknie zawsze wszędzie podkreśla, tylko Bóg ma prawo osądzić drugiego człowieka. I Bóg osądzi i Kościół, i nas wszystkich, ale to tylko On. Ja wierzę w głęboką mądrość i uczę się cały czas tego od księdza Dolindo, tej takiej bezgranicznej, ślepej miłości do Kościoła, no bo jeżeli On, który przeszedł tyle, jest prawdziwym świadkiem, to mówi, to wierzę mu, to idę w to w ciemno. Pani Joanno, i na koniec chciałbym Panią poprosić, żeby to Pani przeczytała tę modlitwę, którą kończy się książka. Nie ostatnia, miejmy nadzieję. Znaczy, tak jak na Panią patrzę, to jestem pewien, że nie ostatnia, że będzie nam Pani przybliżać skarby ojca Dolindo Ruotolo. Żeby Pani przeczytała tę modlitwę z komentarza do Ewangelii świętego Łukasza. Serdecznie ją Państwu polecam. Poślij swego anioła, by odsunął grobowy kamień, którym szczelnie zamknięto Twoje mistyczne ciało. Stań obok nas, nędznych pielgrzymów. Bądź z nami. Wyjaśnij nam Pisma światłem, którego strzeżesz w Kościele. Daj się poznać. Pozwól sobie służyć. Pozwól się kochać i spraw, by nasze życie było ciągłym błogosławieństwem w imię Najświętszego Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Joanna Bąkiewicz-Brożek w mojej rozmowie o wizji, bo tam też elementy wizji były, ale rozumieniu zmartwychwstania pańskiego przez księdza Dolindo Ruotolo, mistyka włoskiego z Neapolu. Albowiem ta właśnie treść, o której rozmawialiśmy, a także rozważania Drogi Krzyżowej księdza Dolindo Ruotolo ukazały się właśnie w książce przetłumaczonej przez Joannę Bąkiewicz-Brożek. I to jest, jak państwo mogli usłyszeć, trzecia książka wprowadzająca myśl i postać księdza Dolindo na polski, można powiedzieć, rynek księgarski, ale do polskiej przestrzeni myślenia o tym, co najważniejsze w świętach wielkanocnych oczywiście. Bo ja życzę państwu oczywiście serdecznie dzisiaj i świątecznej, radosnej, domowej, rodzinnej atmosfery. Także przy tym, czego pewnie zwykle się nie je na co dzień, ale co jest tradycyjną potrawą, co jest tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi, takimi chociażby jak mazurki. W związku z tym życzę państwu naprawdę smacznego, ale poza tą atmosferą pamiętajmy, że ani ona, ani te rodzinne spotkania nie są najważniejsze w Wielkanoc. Że w centrum jest ta prawda, która nas wszystkich w jakiś sposób oczywiście przerasta, ale nas wszystkich dotyczy. Że życie się nie kończy, że zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny otworzyło nam drogę do wieczności. Joanna Bąkiewicz-Brożek. Zatem o książce na temat ojca Dolindo Ruotolo, jego rozumienia zmartwychwstania i Wielkanocy. Pozostajemy oczywiście w tym nurcie. Winienem jeszcze państwu powiedzieć, co słyszeliśmy w trakcie naszej rozmowy z Joanną. Otóż Sławię Cię Panie, hymn brewiarzowy z muzyką Dawida Kusza, Dominikanina, Gloria Paschalna, melodia tradycyjna, muzyka Jacek Gałuszka, bardzo znana pieśń, no też zwykle do niej wracam w tym czasie, Chrystus zmartwychwstan jest nam na przykład, dan jest, byśmy mogli z martwych powstać, z Panem Bogiem królować, tekst i melodia tradycyjna w opracowaniu Pawła Bębenka, a także Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, jeszcze jedna z tych pieśni, które zwykle śpiewamy w opracowaniu Huberta Kowalskiego. A teraz posłuchajmy Regnavit Dominus, czyli Króluje Pan. To jest muzyka Jacka Gałuszki. Zdjęcia królował nasz Bóg, zmartwychwstał Chrystus Król. Taka formuła już dziś nieużywana, zakrólował, to znaczy zaczął królować i oczywiście to jego królowanie trwa. Nie jest procesem zamkniętym. Tak jak mówiłem w poprzedniej godzinie, zawsze to podkreślam, bo kiedy po raz pierwszy się o tym dowiedziałem, to było to dla mnie wielkie odkrycie i zawsze radośnie się z tym odkryciem z Państwem dzielę, a można to robić właściwie no tak dogłębnie, tylko w okresie wielkanocnym, więc chętnie to powtarzam, kiedy w oryginalnym tekście Ewangelii po grecku jest napisane Chrystus zmartwychwstał i jest zmartwychwstały, czyli to jest proces, który zaistniał i trwa i żyje w Kościele, no bo przecież na tym polega cała rzecz, że mamy tysiące, miliony ludzi, którzy świadczą o tym, że On żyje i że w ich życiu czyni nadzwyczajne rzeczy. I żyje w Kościele i dlatego, jak mówi Pismo, moce piekielnego nie przemogą. Dziś w poniedziałek wielkanocny, który także jest no, lanym poniedziałkiem, jakby nie było, zachęcam Państwa do uczynienia zadość tej tradycji, chociaż bez przesady, ale przecież warto. Ja sam pamiętam z dzieciństwa bardzo mokre lany poniedziałki. Regnawic Dominus z muzyką Jacka Gałuszki, a teraz jeszcze jedna z tych pieśni, które pojawiają się zwykle w tym czasie. I może pojawią się też w Państwa domach za sprawą tej audycji, ale mam nadzieję, że nie tylko. Wesoły nam dzień dziś nastał. Wesoły nam dzień dziś nastał, tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Weselmy się, alleluja, czyli chwała Bogu. To wezwanie, to pozdrowienie, ten okrzyk, który pojawia się w liturgii Kościoła od wczoraj, od nocy właściwie zmartwychwstania, będzie rozbrzmiewał przez najbliższych 6 tygodni w okresie wielkanocnym. I tego alleluja w sercu i na co dzień serdecznie Państwu życzę, zbliżając się do końca naszego dzisiejszego świątecznego, poniedziałkowego, wielkanocnego spotkania. Pożegnamy się pieśnią o zmartwychwstaniu pańskim z muzyką Etienne'a Daniela, z tekstem polskim i w opracowaniu ojca Dawida Kusza, dominikanina. Marcin, witam. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne.